اگر ماہر فلکیات اپنے فن کے ذریعے حساب لگا کر چاند کی خبر دیں تو رویت ہلال ثابت ہو سکتی ہے؟ ماہرین فلکیات آنکھ سے نہیں دیکھیں گے، وہ حساب کتاب جوڑیں گے، اور چاند دیکھنے کے لیے شرط ہے آنکھ سے دیکھنا۔ ماہرین فلکیات کا حساب کتاب نہیں چلے گا، ان کو بھی آنکھ سے دیکھنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی